NPO. NPO Radio 1. NTR. Soar Stories. Feyruz Hofman. Goedemorgen en welkom bij alweer de 8e aflevering van Soar Stories. De komende 30 minuten hoor je mij, Feyruz Hofman. En de zon is inmiddels aan het opkomen. En dat betekent dat de 7e dag van deze Ramadan inmiddels begonnen is. Ik hoop dat je net tijdens Soar nog lekker even een hapje gegeten hebt. Maar vooral hoop ik dat je nog heel eventjes wakker blijft, want ik heb een super interessante gast vandaag. En voordat we naar de gast gaan, is het handig om te vermelden dat Soar Stories live te horen is op NPO Radio 1. En ook kan je live meekijken in de studio via NPO 2. Mocht je nou toch in slaap gevallen zijn, dan kan je dit gesprek 24 uur per dag terugluisteren op jouw favoriete podcast-app. Mijn gast van vandaag begon ooit op zijn 16e als cameraassistent. En inmiddels zou je hem kunnen kennen als regisseur en documentairemaker. Zo bracht hij met zijn documentaire serie Mokronado's een ode aan de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders. En in Poldermokro's volgde hij een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren, terwijl zij antwoord zochten op de vraag: je kunt een Marokkaan wel uit Nederland halen, maar haal je een Nederland ook uit een Marokkaan? Mijn gast van vandaag is Jelel Bouzamour. Hallo. Soar Stories. Feyruz Hofman. Jelel, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Sabah al khair. Sabah al khair. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ik vroeg me af of jij zelf eigenlijk wel antwoord hebt op die vraag. Kun je de Marokkaan uit Nederland halen of Nederland uit de Marokkaan? Mm-hmm. Ja, ik denk het niet. Nee, als ik naar mezelf kijk, ben ik wel een beetje allebei, toch? Waar merk je dat aan? Ja, eigenlijk aan alles. Eigenlijk aan alles. Ik heb Marokkaans temperament, maar ik ben wel ook iemand van structuur. En dat is wel weer dat Nederlandse in me, denk ik. En houdt die vraag je veel bezig? Het houdt me niet veel bezig, maar ik denk ook dat het, ja, of weer wel eigenlijk. Ik heb het er niet echt over nagedacht, want het is een automatisme geworden. Je laveert heel makkelijk, voor mij dan, tussen die beide werelden en die beide culturen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het misschien ook wel een beetje een vraag die voor altijd onbeantwoord zal blijven. Precies, precies. Okay. Ik denk dat je het ook gewoon op een gegeven moment moet omarmen. Dus dat je het niet weet. Dat je het niet weet. En dat het eigenlijk ook gewoon... ik zie het als winst. In Marokko voel ik me thuis. Maar hier in Nederland, waar ik geboren ben, voel ik me natuurlijk ook thuis. Mm-hmm. Want je werkt natuurlijk al heel lang in de media. Ja, ja. Op je 16e begon je als cameraassistent. En je hebt ook veel bij andere programma's gewerkt. Zoals je bent nog steeds heel veel betrokken bij Ik Vertrek bijvoorbeeld. Naast je eigen producties allemaal. Hoe was het om zo jong te beginnen? Ja, ik wist eigenlijk van jongs af aan al dat ik bij televisie wilde werken. Dat was altijd mijn droom, dat is altijd mijn passie geweest. Mm-hmm. Het is me eigenlijk ook een beetje met de paplepel ingegoten. Mijn ouders die hadden een fotocamera. Dus wij hebben echt foto's met allemaal broers en zussen van baby tot aan volwassen zijn, hebben wij foto's. Dus mijn vader was altijd bezig met fotograferen. Mijn moeder ook. Dus het is eigenlijk vanzelf gegaan. Dus het zou wel heel gek zijn gelopen. Dus dat creatieve, dat was gewoon bij ons thuis heel normaal. En zo is het eigenlijk voor mij het allemaal een beetje begonnen. En ik zei dit al een beetje, je werkt al heel lang in de media. De laatste tijd is natuurlijk heel best wel een opspraak. Omdat er veel sprake zou zijn van wangedrag en intimidatie. Ja. Ook klinkt er op het gebied van diversiteit wel wat kritiek. Dus dat het veel te wit is in Hilversum. Hoe speelde dat ook al toen jij begon? Qua wanbeleid of grensoverschrijdend gedrag, daar heb ik gelukkig nooit wat mee te maken gehad. Of misschien heb ik gewoon een te dikke huid ontwikkeld, dat ik daar, ik heb me daar niet echt mee bezig gehouden. Qua diversiteit wel. En ik was wel altijd degene op de vloer die een biculturele achtergrond had. Ja, dat wel, ja, absoluut. En had het dan ook effect op je werk? Of hoe? Nou ja, vooral als ik teksten moest schrijven. Ik vind het sowieso, blijft het een lastig onderwerp om je erover te uiten. Mm-hmm. Omdat je niet, tenminste als ik over mezelf praat, je wil natuurlijk niet in die slachtofferrol zitten. Omdat het al heel moeilijk was om hier binnen te komen. Mm-hmm. Dus ik had ook zoiets van, ik moest me ook dubbel bewijzen. Een dubbel zo hard werken dan mijn buurman, zeg maar. Dus dat zat er altijd in. En ik heb nog steeds wel het gevoel dat dat moet. hoe pijnlijk dat ook is. Want je zegt net, het was heel moeilijk om er om het te bereiken. Ja. Had dat denk je dan ook te maken met jouw achtergrond? Ik ben bang van wel. Ik vind het heel moeilijk om dat zo heel stellig te zeggen. Ik had bijvoorbeeld ook geen kruiwagen. Mm-hmm. Niemand in onze familie werkte voor televisie. Mm-hmm. Dus om hier binnen te komen was het al zo moeilijk. We hebben even een spookrijder tussendoor. Oh, ja. Oh. Rijd je op de N44 tussen Den Haag en Amsterdam, dan kom je tussen Wassenaar-Zuid en knooppunt Burgerveen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N44 tussen Den Haag en Amsterdam, dan kom je tussen Wassenaar-Zuid en knooppunt Burgerveen een spookrijder tegen. Dankjewel. Ontzettend belangrijk dat dit natuurlijk even vermeld wordt tussendoor. Absoluut, absoluut. We hadden het waar gebleven bij de kruiwagen die jij dus niet hebt. Ja, ja, nee, absoluut. Dus je voelt natuurlijk aan alles dat er anders naar je wordt gekeken. Mm-hmm. En dat je harder je best moet doen. Hè. Als mm-hmm. ik met een voorstel kwam, dan is het altijd van ja, maar waarom vind jij het belangrijk om dit te maken? En hoezo wil jij dit maken? En ja, is hier wel behoefte aan? Ja, dus dat was altijd wel lastig. En ik moest ook altijd echt voet bij stuk houden. Mm-hmm. Ik wil zo graag televisie maken. En als ik dan betrokken word bij andere producties of bij formats waarvan ik denk, ja, weet je, wat is dan hier zo belangrijk aan? Om het heel kort door de bocht mm-hmm. te benoemen, dan. Ja, dan had ik wel altijd wel het gevoel dat ik wel meer vierkantjes moest schrijven, ja, om het er doorheen te krijgen. En hoe hield je dan staande in die periode? Want ik hoor je net al een paar keer zeggen van, ik wilde het gewoon zo graag. Ja. Maar het lijkt me ook wel dat je ook wel dagen hebt dat je denkt, laat maar. Tuurlijk, die dagen heb ik ook gehad. Want ik moest zelf altijd investeren in mijn eigen pilots bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of in het uitwerken van mijn formats. Ik heb nooit bijvoorbeeld ontwikkelingsgeld gekregen. Of hulp vanuit omroepen. Of dat vanuit gebeurt normaal wel. Dus. Normaal wel, ja, ja. Absoluut. Absoluut. En ik geloofde erin. Hè. Zo'n format is bijvoorbeeld Poldermokroos. Mm-hmm. De eerste versie die ik had opgeschreven, ja, dat was letterlijk 11 jaar geleden. Zo. Ja, dus het heeft zo lang geduurd voordat het op de buis kwam. Ja, als ik dit allemaal zo hoor, dan vraag ik me eigenlijk ook wel af of ja, die ervaringen die je dan hebt gehad in de media, of dat dan ook meespeelt in bijvoorbeeld waar we het net in het begin over hadden, dat die vraag onbeantwoord blijft. Omdat je er gewoon eigenlijk constant ook toch op een bepaalde manier weer aan herinnerd wordt dat je net iets harder moet lopen. Ja, nou ja, precies. Dan heb je het antwoord misschien ook al. Maar ik bijt me erin vast en ik wil het gewoon heel graag maken. Juist ook omdat ik vind dat je binnen het publieke bestel moet je al die geluiden laten horen. Je moet al die verschillende stemmen brengen. Het is ook niet altijd van, het is heel makkelijk om over gemeenschappen te praten of over de ander te spreken. En dan wordt er ook altijd gezegd, ja, maar we kunnen ze moeilijk vinden. Ik ben het daar niet mee eens. Mm-hmm. En is dat dan ook de reden dat je ja, eigenlijk ook programma's maakt? Die veel van jouw eigen producties zijn natuurlijk wel een beetje opgesteld rondom de Marokkaanse identiteit. En het gaat veel over Marokko. Ja, is dat dan ook? Ik vroeg me gewoon af, is dat dan ook misschien juist als je dat allemaal meemaakt en je wordt er telkens meer geconfronteerd, dat je dan denkt, goh, nu wil ik ook maken en het moet daarover gaan? Ja, ja, absoluut. Het is ook zo ontstaan van, ik wil heel graag het verschil ook laten zien, maar ook dat er overeenkomsten zijn, mm-hmm, tussen de bevolkingsgroepen. En inderdaad, omdat ik van Marokkaanse afkomst ben en je altijd een eenzijdig beeld kreeg, mm-hmm, van mensen van Marokkaanse afkomst, had ik zoiets van, ik wil ook gewoon televisie maken en laten zien dat we net mensen zijn. Ja. Ja. Bijna wel, hè? Net mensen. Ja. En om juist ook die verscheidenheid te laten zien, mm-hmm, die struggle te laten zien, hè, wat ook altijd gezegd wordt, in Marokko vindt men ons kaaskop, maar in Nederland vindt men je de Marokkaan. Ja. En we praten er altijd wel over, maar wat nou als je het met de groep zelf doet? Met de mensen doet die hier ook geboren zijn, net als ik, en die laveren tussen die twee werelden. Ja. Dit doet me ook wel heel erg denken aan Poldermoeroos, want daar komt dat in mijn optiek heel erg tot uiting. Ik heb een kleine fragmentje uit de promo van Poldermoeroos. Ben benieuwd. In Poldermoeroos gaan 6 hele verschillende Marokkaanse Nederlanders op unieke zoektocht naar hun ware ik. Oh shit! Ik kom ook uit de polder, ik kom uit Heilo. Kleine jongen, je bent op deze wereld. Voor mij ook een echte kaaskop. Geboren in Nederland, maar opgegroeid met de Marokkaanse cultuur. Dat veroorzaakte veel voorkomende identiteitscrisis. Je bent en Mokro en je bent Nederlands. Dus voor die Nederlands is het ook heel confusion. Hè? Van, wat is hij nou? Voelt hij zich nou wel Nederlands of voelt hij zich nou wel Marokkaan? Ja, eigenlijk precies, precies wat je net vertelde. Ja, absoluut. En hoe is het dan als je uiteindelijk 11 jaar bezig bent geweest met zo'n format er doorheen te krijgen? Hoe voelt het dan als het lukt? Ja, dat was ongelooflijk. Dat was ongelooflijk. Ik kreeg uiteindelijk een go. En ik had de cast al. Nou ja, 10 jaar later zijn heel veel mensen 10 jaar ouder. Die zijn ook heel anders in het leven. Mm-hmm. Maar dat we dit mochten maken was echt een feest. Ik was zo blij en trots op de cast, op de crew, op alles en iedereen die me wel al die jaren gesteund had. En dat we dit mochten maken was een feestje. En ik was nog trotser dat de Belgen, VRT in België, die heeft ook het format echt overgenomen. En die hebben het ook gemaakt. En ook in België is het een groot succes. Dus ik hoop dat ik ook dit jaar een tweede Nederlandse seizoen mag maken. Dat zou ik echt geweldig vinden. Het is natuurlijk wel ook een beetje van kleine, ja, grote jongensdroom, toch? Dat je format verkocht wordt. Ja, absoluut. Nee, maar dat is toch ook een jongensdroom. Ook, ik ben dan vaak in het Midden-Oosten en dan zie je de Voice of Arabia. Hè, en dan is de bedenker John de Mol. En nu zag je bij onze zuiderburen in België format by Jalal Bouzamoui. Ja, dan ben ik wel heel trots. Ja, dat snap ik, ja. Je zei het net al, Polder Mokroos werd heel warm ontvangen. Ja. Toch klonk er hier en daar ook wel wat kritiek. Zij was hier vorige week Hizir Cengiz. Dat mag, hè? Iedereen mag kritiek hebben. Het is televisie. Je mag je mening hebben. Dat vind ik juist ook alleen maar goed. Ja. En dat houdt me scherp. Ja, hij benadrukte namelijk dat juist die nadruk op etniciteit, dat hij dat eigenlijk problematisch vond. En ik vroeg natuurlijk om tekst en uitleg vorige week. Ja. Dus Hizir antwoordde het volgende. Ik vond dat, ik vind het problematisch dat zoiets wordt gemaakt. Vooral omdat het mij in mijn optiek dus iemand terugbrengt tot iets waar je vrij weinig aan kan doen. Mm-hmm. En vrij weinig mee kan doen. En het door je constant daarmee bezig te houden, zelfs als het gebeurt door mensen die het goed bedoelen. Ik weet zeker dat die televisiemaker die hele mooie dingen maakt. Volgens mij heeft hij ook nog met oudere Marokkaanse vrouwen een prachtig, gruwelijk goede serie gemaakt. Doordat je je bezig moet houden met je etniciteit, al dan niet omdat een rechtsradicaal je vanuit de Tweede Kamer er elke keer op wijst en dat problematiseert, of doordat het gebeurt door dat progressieve, het iets zien als schoonheid of iets goeds, ontneemt het je tijd en energie en ruimte om na te denken over andere dingen in het leven die er wel toe doen. Ja. Wat is goed, wat is kwaad, wat is mooi in het leven. Ja. Ja, ik ben het eigenlijk niet eens met hem. Maar ik vind wel heel mooi hoe hij het verwoordt. En ook heel belangrijk wat zijn visie is. Maar ik ben wel van mening dat ik persoonlijk het wel belangrijk vind dat je weet waar je roots liggen. Mm-hmm. Omdat je dat ook vormt als mens, als persoon. Ik ben helemaal niet bezig met politiek Den Haag. Of wat een rechtspopulist vindt van mij of van mijn afkomst. Daar ben ik absoluut niet mee bezig. Mm-hmm. Als televisiemaker wil ik verhalen vertellen. Wil ik laten zien waar jongeren mee zitten. Hè? Ja. Dat komt ook een beetje uit mijn persoonlijke drive. Hè? Dat laveren tussen beide werelden. Ik ben juist helemaal niet bezig met dat negatieve segment. Totaal niet. Ik ben juist van mening, je moet weten, als je een biculturele identiteit hebt, waar je roots liggen. Omdat dat juist een vertrekpunt is van hoe je je ook ontwikkelt als mens. Ja. Nee, ja, dat. Daar heb je niet bij stilgestaan. Jawel, jawel. Maar ik snap inderdaad wat je zegt. Maar tegelijkertijd leven we natuurlijk wel in een maatschappij waar we constant. Tenminste, ik ben opgegroeid toen ik 14, 15 was, kreeg ik die uitvraag van Geert Wilders. Ja. Voor de luisteraar, ik heb zelf ook een gedeeltelijk Marokkaanse achtergrond. Vandaar je prachtige naam natuurlijk. Ja. Feyrouz. Dankjewel. Maar ja, daardoor werd ik wel heel erg geconfronteerd met het negatieve aspect daarvan. Ben jij dan eigenlijk, zou ik dan kunnen zeggen dat je daar een soort van blind en doof voor bent? Of komt dat binnen bij jou? Die... Ja, misschien heb ik inderdaad domme jaren hier op het Mediapark een dikke huid ontwikkeld. Mm-hmm. Want ik lig er echt geen nacht wakker van, Feyrouz. Mm-hmm. Als iemand uit de rechtse hoek negatieve dingen roept over Marokkanen. Ja, in het begin, wellicht toen ik jonger was, trok ik me daar wat meer van aan. Maar op dit moment en bij het maken van programma's die te maken hebben met mijn eigen afkomst, niet. Ik zie het juist als verrijking. Mm-hmm. Ik ben als het vliegtuig landt in Marokko, denk ik, yes, ik ben weer thuis. Yeah. Na een week denk ik, oeh, ik mis de melk en die lekkere kaasjes. En inderdaad, als je met iemand afspreekt, dat die er ook stipt op tijd er is. Maar als ik een week of twee later weer in Nederland land, dan denk ik ook, yes, ik voel me weer thuis. Dus ja, die meneer zojuist uit het fragment dat vandaan heeft, ja, dat kan, dat hij daar zelf mee zit, want wat is zijn nationaliteit? Turks-Koerdisch. Maar hij zegt eigenlijk die nadruk op etniciteit. Ja. Ja. Daarmee doe je eigenlijk het individu tekort. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ja. Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Ik zie het juist als verrijking als je weet waar je ouders vandaan komen. Ja, helder. We gaan even een kort spelletje spelen. Oeh, spelletjes. Soar Stories. Feyrouz Hoffman. Ik heb dus een kaartspelletje. Sorry, ik moest hem nog heel eventjes tevoorschijn halen. Maar ik ga jou een kaartje laten trekken, want het is natuurlijk Ramadan. En dat betekent dat wereldwijd meer dan 1,2 miljard moslims vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Dat zijn er een hoop. Het zijn er een hele hoop. En ik heb een kaartje en je mag er eentje trekken. Eentje maar. Of ja, meerdere. Maar in ieder geval met een vraag. Dus ik ben heel erg benieuwd wat erop staat. En het gaat allemaal het zijn kaarten met betrekking tot de Ramadan. Hou je hem scherp, Feyrouz. Is er iets typisch cultureel tijdens jouw iftar? Ja. Ja, de harira-soep van mijn moeder. Is dat cultureels? Denk ik wel, toch? Ja, dat is heel cultureels. En hoe is die soep? Ja, superlekker. Ja? Superlekker. Ik eet hem wel eens bij een Marokkaanse restaurant en dan kost hij 10 euro. En dan smaakt hij niet zoals die van mijn moeder, kan ik je vertellen. En hoe was dat dan vroeger? Want ik neem aan dat het ook een soep is uit je jeugd dan. Ja, absoluut. Ja, dat is nog steeds. Ik bedoel, ik heb hem afgelopen avond ook nog bij mijn moeder gegeten. Dat is een hele lekkere tomatensoep. Een stevige gebonden soep. Met kikkererwten mm-hmm. erin, met stukjes vlees erin. Ja, dat is een fantastisch soepje. Natuurlijk, omdat die ook van mijn moeder is. Yeah. Maar de tafel is natuurlijk flink gedekt. En hoe waren de Ramadans vroeger in Haïs Bousamour? Oh ja, fantastisch. Superleuk. Altijd druk, altijd gezellig. Heel veel kabaal. Die paar minuten voordat je aan tafel mag, ja, is het gewoon heel hectisch. En dan mijn broers maken dingen. Ik haal dan altijd iets. Mijn zusjes zijn dan bezig. Het was altijd wel een gezellige boel, absoluut. Oké, helemaal goed. En ik wil eigenlijk hier nog wel meer over horen. Dus we gaan snel door. Oké. Soar Stories. Feyrouz Hoffman. In de intro hadden we het al heel even over mokronado's. Ja. En daarin bracht je een ode aan de eerste generatie gastarbeiders. Hoe kwam je op dit idee? Mokronado's, ja, dat is echt een pareltje, al zeg ik het zelf. Ik kwam op het idee omdat we in de buurt in Amsterdam, waar we vandaan komen, de ouderen, de eerste generatie, mm-hmm. Begon langzaam uit te sterven. We zaten eigenlijk bijna wekelijks in de moskee bij een dodengebed. Mm. De vrienden van mijn vader die kwamen te overlijden. Mm-hmm. Dus ik had zoiets, dat moeten we optekenen. Die verhalen van die eerste generatie moeten we gewoon vastleggen. Het kan niet anders, dat het is zo belangrijk voor ons, voor onze generatie, maar voor het nageslacht, om die mensen vast te leggen, om die verhalen bij elkaar te bundelen. Ik werk voor televisie, dus met een camera erop maak je het nog tastbaarder, nog mooier. En dat is me uiteindelijk wel gelukt. Ja, want eigenlijk is het ook een beetje een soort van het begin van de Marokkaans-Nederlandse geschiedenis hier in Nederland. Absoluut, absoluut. Ja, dat zijn gewoon, ik noem het dan wandelende musea. Mm-hmm. De verhalen die mensen hebben. En dat had ik met mijn eigen vader ook. Want dat was natuurlijk de inspiratiebron. Mm-hmm. Dan is het eigenlijk wel heel verdrietig dat jouw vader in het maakproces kwam te overlijden. Ja, ja, dat was heel zwaar. Dat was echt bizar moeilijk ook voor mij. Dat ik begonnen was met het filmen van die verhalen. En dan juist op dat moment, halverwege, mijn vader die juist me altijd hier naar het Mediapark reed. Hè, vanaf mijn 16e al, toen ik nog geen rijbewijs had. En die me altijd steunde. En die ook echt mijn eerste camera kocht. Hè, die heeft me altijd gesteund en gemotiveerd. Dat die nou net tussen, terwijl we dit aan het draaien waren, kwam te overlijden. Dat vond ik heel moeilijk. En daar heb ik nu nog steeds moeilijk mee. Ja. Want hij heeft het eindresultaat helaas nooit kunnen zien. Oh. Ja, dat vond ik heel jammer. Ja. Maar hij is er altijd bij. Hij is in mijn gedachten altijd bij. Ook tijdens de iftar met de Ramadan. Ja, ja, je mist gewoon die toffe man die daar op die ene stoel zat. Ja. Dus dat vind ik wel heel jammer. En wat vond hij ervan dat je het ging maken? Ja, fantastisch. Mijn vader heeft me altijd gesteund. Mijn vader was echt trots in de branding. En dat was gewoon een hele lieve, zachtaardige man die altijd voor ons klaar stond en altijd vrolijk was. Echt waar. En heb je dat wel van hem? Ik heb het zeker weten van hem. Absoluut, absoluut. Die gedrevenheid, het lachen, de vrolijkheid, de passie, het klaarstaan voor anderen. Dat heb ik echt van mijn vader. Dat heb ik echt van hem. En hoe hij dan hier heeft gewerkt. Mijn vader is schoonmaker geweest. Mm-hmm. Die werkte bij een groot schoonmaakbedrijf. Op de Zuidas. Al die grote kantoren. Staan er nu wel veel meer dan vroeger. Daar heeft hij altijd keihard gewerkt. En met passie deed hij ook dat werk. En met dat weinige geld wat hij verdiende, een hele grote dure camera voor mij gekocht heeft in die tijd. Dat zal ik nooit vergeten. Ik ben hem eeuwig dankbaar. Ja, dat is natuurlijk ook echt een blijk van waardering. Gewoon dat hij dan al dat geld bij elkaar raapt en dan eigenlijk zo'n belangrijk instrument voor jou koopt. Ja. Sprak hij het ook verbaal uit? Hoe die dacht over jouw werk? Oh ja, absoluut. Absoluut. Hij was er nog op de première van Poldermokroos. Hij stond echt in zijn pak, stond hij te glunderen. Ja. En die foto's heb ik natuurlijk nog. En die zal ik voor de rest van mijn leven bewaren. En we hebben hele mooie reizen samen gemaakt. Ik had ook zoiets, ook bij het maken van Mokronado's natuurlijk, dat ik dacht van, die mensen verlaten, die laten huis en haard achter. Die vertrekken uit Marokko, die komen naar Nederland. Die willen het hier goed doen. Dus ik had ook zoiets. Ik moet, en dat zei hij ook. Hij zei, zorg dat je beter wordt dan ik. Ja. Doe je best. Ga ervoor. Volg je droom. Doe het. Hè. Maak jezelf blij. Maak jezelf trots. En ik had zoiets van, ik weet wat hij allemaal heeft gedaan voor ons, zodat wij hier een beter leven hebben. Dus daarom wil ik ook niet falen. Ja. En daarom ben ik ook altijd bezig met mijn werk. Het is natuurlijk ook wel iets wat je veel hoort bij kinderen van migranten. En wat ik me dan ook afvraag is, wat je vertelde net, dat jouw vader altijd filmpjes en foto's en allemaal dat soort dingen maakte. Alles. Leefde jij dan misschien ook wel een beetje zijn droom? Daar heb ik nooit over nagedacht, maar misschien is dat wel zo. Ja. Ja. Mijn vader was ook echt een mensenmens. Ja. Dus dat contact met mensen en mensen spreken en verhalen vertellen. Nooit van het negatieve uitgaan. Altijd verhalen vertellen. Heel liefdevol, ja. Dat was echt mijn vader. En zo zal ik hem ook altijd herinneren. Ja, oh, mooi. En nu is het natuurlijk Ramadan. En je zei het net al een beetje, dat het dan heel lastig is als zo'n plek leeg blijft. Ja. Vorig jaar was het natuurlijk het eerste jaar, want je vader is Die is precies een jaar geleden overleden, net voor de Ramadan. Ja, dus het was elke dag natuurlijk heel zwaar, maar dan met de Ramadan nog extra moeilijk. En het begint dan, de sfeer is natuurlijk heel anders nu ook, omdat die stoel leeg blijft. Mm-hmm. En mijn moeder, die had altijd een vaste stoel, want hij was al een tijdje ziek. Dus als het dan etenstijd is, is het, waar het voorheen altijd heel hectisch en druk en heel joviaal was, is het nu altijd eerst heel rustig. Mm-hmm. En dan maakt een van ons een grapje en dan komt het weer even los. Maar we moeten wel altijd even slikken. Ja. En hoe is het dan voor jouw moeder nu? Dat ze... Ja, die is in een gat terechtgekomen. Want die heeft natuurlijk 50 jaar is ze met mijn vader geweest. Mm-hmm. En dat waren echt Jut en Jul, hoor. Dat was echt Jut en Jul. We waren die twee samen. Altijd lachen en grapjes maken met elkaar. En die ging ook samen gewoon erop uit. Samen de stad in. Dus ja, die kwam echt in een gat terecht. En die heeft het nog steeds moeilijk mee. Ze laat het niet merken. En dat vind ik wel heel knap van mijn moeder. Dat is echt een hele sterke vrouw. Ja. En die laat het niet merken. Maar als ik dan af en toe met haar wegga of een kop koffie doe buiten de deur, en dan probeer ik dat gesprek aan te halen en haar te vragen erover. Maar zelf begint ze er nooit over. Nee. En wat denk je dat daarachter ligt? Is dat dan? Ik denk dat ze niet aan de kinderen wil laten merken dat het haar nog heel veel doet. Want ja, de Ramadan is natuurlijk die periode waarin dat heel erg opspeelt. Absoluut. Even voor de luisteraar, dat is eigenlijk net als de kerstdagen. Ja, Ramadan bij moslims is inderdaad net als de kerstperiode. Dus het is echt een moment van samenkomen, samen zijn. Ik zelf hou er ook veel meer rekening mee. Ik probeer ook echt op tijd thuis te zijn. En ja, dat is echt een maand van bezinning en van met elkaar zijn en ook aan je naasten denken. En nu is het natuurlijk het tweede jaar dat dus je eigenlijk zo op die manier geconfronteerd wordt met het verlies van je vader. Mensen zeggen wel eens dat tijd alle wonden hield. Geloof je dat? Ja, zover ben ik nog niet. Nee. Heb je eigenlijk wel kunnen rouwen tijdens dat maakproces? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Voor mij kwam de klap eigenlijk achteraf pas. Want ik zat toen op de automatische piloot. En het was voor mij juist een soort van medicijn om door te pakken, om er niet bij stil te staan. Mm-hmm. Ik heb ook na de begrafenis, ik denk dat ik een kleine 2 weken later niet eens weer begonnen ben met draaien. En toen ging het echt als als een denderende trein gingen we verder. En dat was voor mij op dat moment best wel goed. Omdat ik het eigenlijk kon wegstoppen. Mm-hmm. Maar of ik het echt een plek heb gegeven, ja, dat weet ik nog niet. Want ja, er is geen handleiding voor het verwerken van het overlijden van je beste mattie, zeg maar. Nee. Want dat was wel de band die ik met mijn vader had. Dat was echt mijn beste mattie. Ja. We gingen zelfs samen op reis. We deden echt weekendjes weg samen. En dat maakproces dan, als je eigenlijk ben je dan ook met zijn generatiegenoten ja, altijd op pad. In hoeverre had je dan ook nog het gevoel dat hij bij je was? Omdat het natuurlijk allemaal mannen zijn van zijn generatie. En dan... Ja, maar mijn vader was wel de leukste, kan ik je vertellen. Ja, nee, ja, tuurlijk. Ja, de verhalen kwamen natuurlijk heel veel overeen. Absoluut, ja. Dus hij was absoluut bij me. Ja, nog steeds. Ik bedoel, als ik hier naartoe rijd en ik rijd hier naast het station, ja, dan zie ik dat voor me. Hij haalde me altijd op. Als de laatste trein geweest was en ik had hem weer gemist, ja, dan belde ik hem als jonge jochie. En hoe merk je dat nog meer? Als je zegt, dit is dan een voorbeeld. Wat voor voorbeelden zijn er nog? Als ik op vakantie ben. Als ik in Marokko ben, dan denk ik ook altijd aan mijn vader. Als ik onder het wegrestaurant rijd op de A4. Dan denk ik, weet je, dat vond hij geweldig. Als we daar een kopje koffie zaten te doen. Echt hele kleine dingetjes. Maar vooral met het samen zijn met elkaar en zo. Ja, dan mis je hem, maar hij is echt altijd bij me. Altijd. En de Ramadan is natuurlijk ook een maand van zingeving. En dat je echt bezig bent met het geloof. Helpt dat om dat verlies, zeg maar, een plekje te geven? Zeker, zeker. Juist ook omdat mijn vader echt heel veel had aan het geloof. Dat gaf hem rust. En dat zag ik ook aan hem. Toen hij ook heel erg ziek werd, toen mochten we ook niet huilen. Want God heeft het zo gewild. En dat vind ik gewoon een hele mooie gedachte. Dat hij uiteindelijk terug is gegaan naar God, naar Allah. Mm-hmm. En dat hij ook daar zijn rust in heeft gevonden. En dat vind ik gewoon heel mooi om vanaf de zijlijn te zien en te accepteren. Dat maakt het voor mij ook makkelijker. Het gemis blijft groot natuurlijk. Zeker omdat ik dan nu zoveel dingen aan het maken ben. En dat ik denk, balen dat hij dit nu niet allemaal heeft kunnen meemaken. En dat ik nu eigenlijk zoveel terug wil doen. Mm-hmm. Omdat hij zoveel voor ons heeft gedaan. Dus ik probeer mijn moeder daarin mee te nemen. Ja, wauw. Wens je echt nog heel veel sterkte. Ja, dankjewel. Ik weet zeker dat hij trots op je is. Absoluut, absoluut. Ja. Hij kijkt van boven mee. Ja. En hij heeft altijd schietgebedjes voor me gedaan. Ja. En mooie dua's, zeggen we dan, smeekbedes. Ja. En die draag ik echt in mijn hart. Jalel, ik wil je echt heel erg bedanken voor je openheid. Dankjewel. De tijd is helaas weer op. Maar... Je hebt me laten huilen, Feyenoord. Sorry. Je hebt mij ook bijna laten huilen. Dankjewel. Nou, dit was Sour Stories alweer voor vandaag. Mocht je nou later zijn ingeschakeld, vergeet dan vooral niet om de hele aflevering terug te luisteren via NPO Luister, Spotify of Apple Podcast. Ik ben er op de zondagen en de rest van de week hoor je een van mijn collega's. Morgen neemt mijn collega Fitria Jelita het stokje van mij over om 4:30. En na het nieuws hoor je een uur cultuur met Eva Koreban. NPO Radio.